بتاؤں کیا کہ ذاتِ مصطفیٰ میں کیا نظر آیا، بتاؤں کیا کہ ذاتِ مصطفیٰ میں کیا نظر آیا، کبھی آسی نظر آیا، کبھی طہٰ نظر آیا، کبھی آسی نظر آیا، کبھی طہٰ نظر آیا، کملیا اڑھنی جس کی چٹائی، بوریا جس کا، کملیا چٹائی، بوریا جس کا، رسولوں میں وہ سب سے برتر و بالا نظر آیا، رسولوں میں وہ سب سے برتر و بالا نظر آیا، دو عالم پر وہی چھایا ہے بن کر رحمت، دو عالم پر وہی چھایا ہے بن کر سائے رحمت، کسی کو بھی نہ جس کے جسم کا سایہ نظر آیا، کسی کو بھی نہ جس کے جسم کا سایہ نظر آیا، خدا شاہد کے یہ شان غلامان محمد ہے، خدا شاہد کے یہ شان غلامان محمد ہے، کوئی داتا نظر آیا، کوئی خواجہ نظر آیا، کوئی داتا نظر آیا، کوئی خواجہ نظر آیا، بتاؤں کیا کہ ذات مصطفیٰ میں کیا نظر آیا، کبھی آسی نظر آیا، کبھی پاہا نظر آیا. ماشاءاللہ.